فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen waliba aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa. qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah: howlgal lagu dilay dad nasaara kenyaati ah oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha kenya; xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegtay deegaanka maringubaay ee ka tirsan shabeellaha hoose, halkaas oo isaga carareen ciidamada shisheeye ee uganda; waxaan idiin soo gudbin doonaa wareysi aynu la yeelanay qaar ka mid ah dadka deegaanka. waxaa sidoo kale dhuuxa wareysiyada aad ku dhagaysan doontaan ehelada nin shacab ah oo ciidamada bangaraafta ee uu ku ugaarta Maraykanka ay ku dileen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe. wareysi arrimahaas ku aadan ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa wareysiyada insha allah. waxaan sidoo kale meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin hogaamiyaha mujaahidiinta Alqaacida ee Maqribul Islaam Sheekh Abu Cubayda Yuusuf Al-Cinaabi oo jeediyey kelimad muhim ah oo arrimo badan uu kaga hadlay; wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Yahuudda oo lagu waday in maalinta berita ah uu booqasho ku taga dalka Imaaraadka Carabta; madaxweynihii hore ee xukuumadda Kaabul Xaamid Karasay oo sheegay in Maraykanka uu ku fashilmay in uu wax un ka xaqiijiyo ahdaaftii uu u soo galay waddanka Afghanistan, xukuumadda Kaabulna ugu baaqay inay isku tashato. qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan inta uu socdo dhuuxa wareysiyada. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag. qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaad goor dhow maqli doontaan insha allah. howlgal lagu dilay dad nasaare kenyaati ah ayay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha kenya. aroornimadii hore ee saaka weerar jidgal ah oo ka dhacay duleedka deegaanka jibi ee hoostaga degmada ramu ee gobolka mandheera ayaa waxaa lagu beegsaday gaari sidee qaad oo ay saarnaayeen shan ruux, afar ka mid ah waxay ahaayeen dad nasaare kenyaati ah, waxaana ay mujaahidiintu dileen saddex ka mid ah dadkii kenyaatiga nasaarada ahaa, halka midkii afaraad oo muslim ahaana la sii daayay. waxaana intaa dheer oo ay mujaahidiintu gubeen gaarigii siday qaadka, iyagoona fasaxay qofkii muslimka ahaa ee saarnaa gaariga oo noociisa ahaa lori. dhanka kale, ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan ku dilay sargaal ka tirsan ciidamada loo yaqaan gorgor ee dowladda federaalka. sargaalkaana dilay oo magiciisa lagu sheegay Axmed Cali ayaa waxa uu ka mid ahaa ciidamada sida gaarka ah ay u tababartay Turkida, waxaana goor dambe meydkiisa goobta ka qaaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo soo gaaray halka lagu beegsaday sargaalka. ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaartay weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo soomaalida la shaqeeya, kuwaas oo ay ka fulinaysa gudaha magaalada Muqdisho iyo gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya. wahagaag. waxaa goor dhow idinku soo maqan ehelada nin shacab ah oo ciidamada bangaraafta ee Maraykanka oo ku ugaarta ay ku dileen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe, balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan, waxaa caawa inoo soo jeedinaya sheekh Cali Cabdullaahi sheekh Cali Katiin. khillul qur'aani yusaddiduhu khuluqul qur'aani wa yurshiduhu yas'a fil 'ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqqul mawla fayuwahhiduhu yanqadu li shir'ati khaliqihi laysa ash-shahawatu tuqayyiduhu. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، روح قرآنك وكرقن حلقة نوحا وقه الله إن آيات اللبات وحلقة روحا كسو الشيخ نأفر آياتات oo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mid ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu boorinayo inaan qur-aanka ku fakarno macaanidiis oon dhuuxno. aayada ayaan ku soo qaadanay xalaqadii hore. xalaqada waxaan ku qaadanaynaa aayadda labaad ee ka mid ah aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu baraarujinayo inaan qur-aanka macnihiisa si fiican u garanno, si fiican u fahanno, u fiirsanno maqaasida iyo ujeeddada laga leeyahay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala aan garanno. aayadda labaad waa qowluhu tacaala, afalam yadabbaru lqowl am jaa'ahum maa lam yati aabaa'ahum alawwaliin fii suurati almuminuun. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo la hayo dadkii gaalada ahaa ee inkirayay qur-aanka ee ka soo horjeeday, iyadoo marka arrintaa lagu canaananayo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay miyaysan fiirin hadalka waa qur-aankii, mise waxaa u yimid waxaan ayabayaashoodeer u imaanin. marka wax kasta oo qur-aanka in lagu dhaqmo loo hoggaansamo yacnii ka hor imaanaya waa in meesha laga saaraa wey. qur-aanka macnihiisa dhuuxa wey, u fiirsada wey, inuu mucjizo waadixaa yahay oo aada u cad oo waxa uu sheegayo dhan ay xaq yihiin waxaad fahmi kartaan marka ta'ammul la timaadaan qur-aanka macnihiisa aad dhuuxdaan, tafakkur aad ku fakartaan macaanidiisa, maskaxdiina aad uga shaqaysiisaan, markaasaad waxaad garanaysaan laabudda in qur-aankani uu xaq yahay, allah subxaanahu wa tacaalana xaggiis uu ka yimid. aayadda saddexaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu boorinayo inaan qur-aankii fahanno, macnihiisa aan dhuuxno, qowluhu tacaala afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illaah lawajaduu fiihi ikhtilaafan kathiira. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi war nimanku miyaysan fiirin qur-aanka, macnihiisa miyaysan dhuuxin, miyaysan garan qur-aankani waxa uu ka hadlayo. qur-aankani hadduuse alla meelan ahayn ka imaan lahaa, meel kale oo alla xaggii ahayn hadduu ka imaan lahaa, wax kala duwan buu noqlahaa oo macnihiisu iskhilaafsan yahay oo iska hor imaanaya oo isagu isburinaya ayuu noqon lahaa. laakiin waxyaalaha ku tusinaya alla xaggii inuu ka yimid waxaa ka mid ah inuu yahay qur-aan hal meel wada socda, macnihiisoo dhan uu meel mal wada jeedo, hal dhinac wada soconaya, qallooc uusan ku jirin, mugdi uusan ku jirin, tanaaqud ka fog iyo iska hor imaasho, isagoo dhan meel kastoo ka mid a kulli waa iswaafaqsan yahay, hal maqsad iyo hal ujeedo ayuuna wada tooganayaa, isagoo weliba waqtiyo kala duwan soo degay, xilliyad kala duwan yimid, munaasabado kala duwanna ku soo degay oo waqti nusuulkiisa u kala duwanaa, haddana usuushiisa iyo caqaayiddiisa iyo qisastiisa iyo akhbaartiisa kulli way hal meelba wada socdaan. watammat kalimatu rabbik sidqan wa cadla, allah subxaanahu wa tacaala hadalkiisu wuxuu ku dhammaystirmay sidqan, ay sidqan fil akhbaar, wararka uu ka hadlayo dhan waa run wey, wa cadl fil axkaam, xagga axkaamta iyo waxyaalaha uu jidaynayana kulligood waa cadaalad wey. aayadda ugu dambaysay afaraad ee ka mid a aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uga hadlay in lagu qur-aanka aada loogu fiirsado macaanidiisa waa qowluhu tacaala afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha fi suurati muxammed. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay nimanka munaafiqiinta ah ee urka gaalada ah miyaysan fiirinaynin qur-aanka macaanidiisa dhuuxin, mise nimanka qalbiyadooda waxaa saaran qufullo macaanida qur-aanka u diidaysa inay fahmaan ka hor imaanaysa. marka waxaa cad am calaa quluubin aqfaalu, bal calaa quluubin aqfaaluha, qalbiyada qufulla kaga dhagan yihiin mooyaane hadday qur-aanka macnihiisa dhuuxi lahaayeen inuu xaq yahay way fahmi lahaayeen. alimaam ibnu jariir at-tabari raximahullah markuu aayadan sharxaya wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay miyaysan nimanka munaafiqiinta ah ilaahay wacdiyaashiisa uu ku wacdinayo aayadaha qur-aanka aysan dhuuxayn, taasoo ku soo dejiyey nabiga sallallahu calayhi wasalam, oo macaanida iyo xujajta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey aysan ku fakaraynin si marka ay u ogaadaan waxan ay ku sugan yihiin ee munaafiqnimada ee diin la'aanta inay qalad tahay. marka aayaadka rabbi subxaanahu wa tacaala quluubta ayay daawo u tahay, caafimaad weeyaan, macnahooda in la dhuuxo oo la gartana qalbiga ayaa ku inshiraaxa wax kastoo cawaa'iq ah ama leexinaya ama ka bayrinaya macaanidii qur-aanka iyo ku dhaqankiisana meesha way ka baxayaan. marka qur-aanka oo lagu fakaro, macnihiisa la dhuuxo aad loogu fiirsado waa midka rusushu dadka ay soo gaarsiiyeen una sharxeen ummadana laga doonayo inay macnaha qur-aanka aada u dhuuxaan oo qur-aanka macaanidiisa qofka haddayse qalbigiisa aysan u dhacdhacaynin oo fahamka qur-aanka uusan gelaynin yacnii qalbigaasi waa qalbi jiran ashahawaad washubuhaad ayuu ku jiran yahay qalbi caafimaad qaba ma ahan qalbi xaqa u daloola ma ahan marka arrintaasaan insha allahu tacaala isku boorinaynaa inaan qur-aanka macaanidiisa dhuuxno afartaas aayadood ilaahay subxaanahu wa tacaala si sariix ah oo muuqata ayuu ugu caddeeyey qur-aanka in la dhuuxo macaanidiisa loo fiirsado lagu fakero la fahmo kadibna ay ka dhalato ku dhaqan iyo hirgelin iyo saamayn qofka ay ku yeelato macaanidii ee qur-aanka uu fahmay ilaahay subxaanahu wa tacaala fahamka qur-aanka ha noo furo camal falkiisana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nagu hanuuniyo وشكر الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا وهجاد إذا ماذا حركة مجاهدين تأل شباب أيام ما أنت لو وريقي ديغان كامرين قباي أي كاتر سان شبه الله هوسي هالكاس ويساق عرارين إذا ماذا ششيي إيه وغاندا هدبا وحان لحرير نقار كميدة ددك ديغان كواس وانك وريسان ناي حالة ديغان كا ما أنت وحان جوغنا مرين قباي شعورتين آدي آدي وفي عانتهي ما داما أنكو مدو سديد سنة وإن رمغنايين مجاهدين تي oo hadda maanta qolooyinkii kale oo hadda oo muddo 8 sano ay lagu dul haboognaa qolooyinkaas oo dhib iyo rafaad aan ku haysanay hooy la'aan oo mar alaala markii hal leer aan soo shidno waxa jawaab la soo siinay in madfaa ay wax lagu jawaabo dhib xoog leh ayaan ku qabnay marka alxamdulillaah ilaah baa ku mahadsan oo hadda maanta naga dul qaaday intii kale noo dhimin ma inaa insha allah gaalada allah naga kiciyo unka dhibkii hadda maanta oo 8 sano oo na dul saarnaa alhamdulillah maanta waxaan soo gashay leer meeqaw qabow baan soo galay aad iyo aad baan u faraxsanahay sagir iyo kabiir nin iyo naag waxa laala wixii magaalada joogo shucuurta ina caadi ma aha dibka ay u hayeen allah naga qaado ilaahi waa naga qaado ilaahi ugu soo celiyo in ka qabayaashi dib xog labeen u hayeen waqtiga ay ka baxeen deegaanka ma noo sheegi kartaa imisa saac ayay ka baxeen ilaa 4 saac iyo bar amalay naga tageen oo barqadii ah haa ilaa barqadii 4 saac bar ay naga tageen 4 saac iyo 10 daqiiqo markay 10 daqiiqana mujaahidiinta ana soo galay waxaan u maleeynaa ayuu ka nafsirkooda inay dabarjiin ugu soo sameeyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillaah ilaah baa ku mahadsan waxa kale oo leenahay tuulooyinka kale ay haystaan allah ka dul qaado dadka kale sida ay noo kale oo dhibaato u haysan allah ka dul qaadan leenahay insha allah si guud ahaaneed ayaad u cabirtay dhibaatooyinka aad ku qabteen ciidamadaasi Uganda tafaasiil hadaad naga siiso noocyadey ahaayeen dhibaatooyinka iyo waxa ugu weyn ee aad ku qabteen waa maxay ciidamada Uganda dhibaatooyinka aan ku hayne waxa waa markii ugu horeysa qurnimada ayay naga qaadeen marka mujaahidiinta ay noo joogeen marka dadka ay ahaayeen dad oo marka maasha Allah diinta iyo sunnada ka muuqatay ayay ahaayeen dadkii dhan waxa laga dhigay marka dad fiska ah laga dhigay waxyaabo fiska ay nala soo dhaxgaleen sababtoo ah qurnimada ay naga qaadeen qof bini'aadam ah habeenkii ma socon karo hadii oo dadka xoolaleyda oo ku dhib qabnaa hadii neesari oo kaaluma ma raajin karto toosh biradiis hadii arkaan madfacbay noogu jawaabaan gaari safar hadii la arka madfacbaa loogu jawaabaa markii aan u dacwoono aan dhahno shaabaanahay maxaad nay gelaysay unuka soomaali nooma kala baxsana waxaan aragno madahan tooganayna ayay noogu jawaabeen waxaa idinka qiimo badan bayna dhahan xoolaha sooda geela iyo ariga unuka bini aadamka wax oo hadda maanta oo agtaagna qiimo ku fadhiyo male soomaali soomaali waa ayay noo jawaabeen sidaas darteed alxamdulillaah ilaahay baa naga dul qaaday marka meel ka tan saas waa kolba muslimiinta guul Allah si aan leena ugu dambeyntii dhowr goor waxay warbaahinadu baahiyeen dad ciidamadaasi Uganda ay dileen iyo xataa qaar madaafiic ay ku dhacday sida hadaba adigu aad sheegtay xusuustaada imisa qof ayaa deegaanka hadda tihiin ay idinka dileen ciidamadan ee maanta qaxay ee Uganda deegaanada inta aan hasuusto inta aan hasuusto sudumeey qof way oo marka naagi aruur ay u badiyeen rag waayeel u badiyeen iyo nimin geel la jiro arira ah oo ninkii la arko madaafi madax laga saaray marka waxaan soo tiri koob karno male marka aad iyo aad waxay nagu reebeen inaha wax aan laga soo kabsan karin laakiin alxamdulillah maanta waxa barihii bartilmaameed oo kontaroolku ahaa markii raayidu intaasaa nagu filnaatay wixii dib ayna soo marsiyeenba intaasaa marka aanad maanta ugu indhaqabuusanaynaa adiga si khaasa dhibaato ay kuu geysteen ma jirta aniga si khaasa waxa dhibaato ay ii geysteen islaan waayeel oo aabahay la qalatay ayay taangi jireen marsiyeen wareer male ay ku jileen islaanta waaba la yaqaanaa soomaalidan ay yaqaaniin marka markii taangiga ay dulmarsiyeen haddana xabadii ku dhammaystireen waa islaan ee diday oo wiilaa ahoo waayeel ahoo 86 sano jirta ayay naga dileen waa markii ay ugu murugu badneed marka eedaday magu koobneen oo dad badan oo ehelada abay saas u galeen marka wax dhibaato intaasay noo geystay wayahay iminkana waxaan wareysanaynaa mid kale oo ka mid ah dadka deegaanka Marin Gubay walaal haddaad maqleyso waxaad dhankaaga ka warantaa shucuurtaada adigoo sidoo kale sawir naga siinaya xaaladda deegaanka. Xaaladda deegaanka anaga dad muslim ah ma deganaan, dad gaal oo gaal ay muslim waa kulay waa walaal ma ahan. Dad oo dib nagu hayo aad noo dhibaato gelinayo, habeen aan socon karin, maalin aan la socon karin, nin hata mid aduun ku yaal meel ku qaadan lama arkay xariiryan Ilaahay xaqiisa nasri Ilaahay noo soo dirsii. Ciidamada Uganda ka cararay deegaanka halkee bay qabteen? Waxay aadeen dhanka oo bulmareed xaggeeday si aadeen marka waana tageen si la sheegayo marka hadda Baraawe iyo bulmareer dhexdooda meel ay ciidamada shisheeyaha ka degan yihiin ma jirto miya may aad meel aan ognahay ma jiray waxa inta lagu dambeeyay dhankan eriil noo ilaa Baraawe ilaa bul intu dhaxayse waa intaas gulay waa banaan islaamka u banaan tahay maxaa dhibaato aad ku qabteen dhibaatooyin dad xoolo ay dhameeyeen hadda kor oo door baawur iska soo dhintay oo niman oo saaran kor yimaadeen oo ay laayeen oo madaxda ay ku dhufteen waa jaaceen anaa markii dadka dhamaadeen in laga soo xaabiyay in tir badan inoo geysteen kuwaas waa wax la sheegi karo ma wax la soo koobi karo ma dibkood maxaa isbeddel ah oo maanta laga dareemaya si guud ahaaneed deegaanka maanta alxamdulillaah dad walaalaheena muslimiin oo muslim islaam diinta sheeganaya nala jir nasiyan qabna hadda maanta alxamdulillaah ilaahay waxa ugu mahadin waa sidii aan rabnayn joognaa maanta wayahay qof kale ayaan wareysanayna walaal deegaanka iyo xaaladda iyo shucuurtaada bal adigana soo dhaw ma sha Allah ilaahay ku mahadsan horta qoladii dhibaato badan bay deegaanka ku haysay ma mal kale gudbi jireen hadda salaadii baa la ogeeyay meeshii xaasiska haasti ka shidmeed iyo muuska kiri iyo fasqiga ka shidmeed hadda aadaankii baad maqlaysaa aqalkii baad maqlaysaa alxamdulillaah shucuurtaana aad bay u fiican tahay wax badan oo wanaagsan ilaahay baan ku mahadnaynaa alxamdulillaah marka inta ka badan ilaahay baan ka sugeynaa maanta aad baa u tiraasane alxamdulillaah nimanka dhibaato waxay nagu hayeen habeenkii ma socon kartid naag foola hadday baxdo meel ma ku aadi kartid ma dhaqaaqi kartid hal mar aadna bini aadin baa tahay beeraleya leeyahay dadka markay qoraxda kugu soo dhacdo toosh haddaad soo eftin cabsintay qaamadaafiibay kugu soo hogaaminayaan alxamdulillaah maanta adiga alxamdulillaah farxad baan dareemaynaa xeradii ay ka baxeen ma tagtay adigu haa waaba dhex joogay warada maxaad ku aragtay xeradii dawa burburiyeen qaladkii waxay yaalay oo gaariyaashii meelaha ay kubteen iyo wixii qashan ee isku wateenay meel kusteen gaariyaal ay ku shubteen waana qulquleen adiga jooguna hadda aad u degan yahay iyagana waa ka haleelan xeradii iyo dadkii iyo farxadda meesha ka muuqatay geedaha iyo dadku waajin bulshada iyo majaahiinta isdhexgalkoodana aad buu wanaagsan yahay marka soor iyo waxbaa lagu jiraa hadda geedaha iyo dhi fadhisay iyo sidii loo soo dhoweynayo saxan saxanta ku socota adiga naftinkaa farxad baad u dhisaysaa maanta fuuta waxa tiri eeyo ayay ka carareen waa imisa eeyaha miyow hadda wax ii muuqday afar eeyo waa weyn aan arkay markaan meel kale tuulo kale ka soo horeeyso aan socod ku soo mareen haddeer waxba ii muuqday saddex kale eeyo toddoba meesha dheen aan ku arkay eeyaha ka tageen agabka maxay ka tageen marka laga yimaado waxyaabaha ay gubeen iyo wax ay qaateen maxay ka tageen yow hadda wax yar oo saa u muuqdo ay ka tageen oo hoogaa siligii yar yaraayo meesha iyo hoogaa qashin qashin yar oo doodiriyaal xorxor oo meesha ay ku tageen iyo wax kale waa kuuskuusanaysan waxba loo aragay baldoosir ay geliyeen oo agabkii oo dhan way burburiyeen waxba hadda ma aysan qaadan laakiin way burburiyeen oo dhulka ku salaaxeen maxaa kale oo la yaab leh oo aad ku arkaysaan meesha waxa igu darneed eelkii oo hoos taagan nimankii oo eelkii oo ah degino nin meesha jooga oo hin la dhacay waxa uu isleeyahay mar un maxaa dhacay warwaha yiri dhibaatada arin heesta nimankan hoosta ay degan yihiin ماشي هولاي إيه عباي مال أكد غاغانوة أني إيه واسكو حرهرينهاي ما أنتو هذوري الحمد لله لير بغن عن حد الدرامينا ما شاء الله إلهي بغن أوقر جاري ما أنت أبي ماشي وفي عن تاعي عرف كي إيه وحي أي كتغاني قبرقي إيه بحلالي هشي شدي إيه قرم كي ماشي يالي أدي إلهي بغن ما أتحدو هردي وما شاء الله وهي ماشي يالينا وبالالس قشن كي مالي كود دعليان ugu dambeyntii muddo ku dhow 8 sanadood ayay ciidamadan idin haysteen oo deegaanka ay ku amartaagleenayeen maxaad ku qiimeyn kartaa inta ay la egtahay deegaanka oo dhaca meel istaraatiiji ah oo wadada ah aniga deegaanka waa horta iftiin mar hore iftiin soo baxay markii walaalada ay oo aad joogtay macayday u furnaa in meelaha wax laga bariyo dhan iyalkii oo dhan maanta wada fiirisid adaba qaraacmay waa aragtay wax soo iyo waxa la baray ee ashiishada iyo sidii ee miimiraha iyo guusta loo dhageystay wax aan ahayn la baraynin wax horumar oo meeshii ay ka geysteen dib dhac weyn oo la soo koobi karay banaanka hadda oo maran adoo la jirtay indhaha laga heraa waa qashqashada mid ugu weyneed ba meesha ka jirtay alxamdulillaah maanta waa adba loo dirsiday wax ula sa ma jira maanta waa saxan saxanta gaawaarida iyo mootooyinka isgooshay markaad aragtaa dad ayaa u dhimanay waxaad u maleeyne meeshan waa caasimadaad is leedahay moogi maaha meel oo ismalihiid waa degmada aanba tuulo waa ismadhihi waqtiyada qaar waxaa tiri in dhaha ayay ka xirayaan waa goorma waqtiyadaas oo kale markay magaaladii ay soo galaan ay wax rabaan ay kursiga iyo wax xafiiskaga ay sameyn rabaan guriga lagu soo galaya waana lagu jirdilaya nin gurigaada soo galay oo aadna aboodaada iska reebtidna aad lahayn dee waxuu sameynaya kula tashan maayo marka indhahayuu ka xiraya raggii adiga gurigii lahaay raggii gurigii lahaay ayaa indhaha laga xirayaa waxbaan baaraynaa lagu leeyahay gurigii baa la gelayaa gabdhihii iyo wixii meesha joogaan ay jirxumaynayaan way farxumaynayaan maanta alxamdulillah falillahi shukri ghazirul ata saabqa fakhuran biislam intaas hadii aynu ku dhaafna wareysiyadaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka deegaanka Marin Gubay hadaba culaysii badan ayaa ciidamada shisheeyaha haysta meelaha ay ka joogaan gobolka iyo deegaanka ay hadda ka baxeen sida laga dheehan karo wareysi hore oo aan la yeelan Cabdi Qadir Siidi oo ah gudoomiyaha Shabeelaha Hoose ee dawladda federaalka waxaan xasuustaa maxaa ku jira khatar badan ayaa jiray ismiidamin iyo maxaa ku jira dabagal oo iska socda dan ugu daran waxay ahayd in aan leedo u tagay shaqo oo maxaa jirada dhowr usbuuc maashi ku maqnaa oo maxaa jira markii leegi ciidamadii iqraafka istaraatiijiga maamulka maashi markaa u soo sameeyay markaa kasoo noqday arabi baladoogli inaan haddana xagga saas oo kale ciidamada basecood wixii inaan xafad ku qabto ayaa dabagal ay soo gaa meel yaqbar weyn asteedo iyo jalad weyn liira leegi yaqbar weyn oo dhaxaysa dabagal oo dagaal cajiib ah waxa baabuurkii maasha lagu gubay ya waa waxaan ku jiraa dadka siyaasada waxaan ku jiraa nimanka miyishiin oo noqonaya inaan ka sheekay marshabi waxa isku dayay aniga nolol inay u qabtaan meesha waxa ku dhaawacmay dhankala xafiiskaygii xaruntii gobolka Shabeelood waxaan filayaa xin xabeen kaliya afar jeer inay weerar ugu soo qaadeen oo aniga meesha haddana inaan ku dhaawacmay dara soonkiisii ka saddexaad macnaha tabil ramadaana kala eliga marka maxaan ku jiraa xalifta kale lama sheegi karo haddana fiiri inay Shabeelood buufo meelay baabuuriga guban haddana maxaa ku jiraa kowdu duurnimo haddana ana u socdo maxaa ku jiraa lambar 10 iyo awdiga dhulkaas UN oo kasoo digay maashi alborki lambar 10 oo diyaarinaa kowdu duurnimo haddana waxa ii gala meelay jilal mug ama lambar 6 qofal masuul yiqaan saal aliga marka lama dhigi karo xali labo ismiidamintii tiyaatarkan ku jiray halkaas maxaa ku jiraa dhaawac iga soo gaaray runtii waxaan filayaa macnaha lagu soo koobi karo xali labo marka salaahan barawo ha si saca ha waxa jiray maxaa ku dhada in ay damcan jidka qoriyoolo inay xog ku xiraano sida bulburdi iyo galbeen inay kala gooyaan bulburdi jowhar inay kala gooyaan oo kala qoriyoolo iyo inay kala gooyaan marka ama Shabeelood halkaas maxaa ku jiraa waxa naftayda maxaa ku aan hubay shacabkii halkaas baabuurkiiga lagu gubay oo aniga saarna dalaliga marka xali laba lama dhigi karo macnaha waxaan leeyahay macnaha haddana waa ka noolahay waxa laga yaabaa aniga oo intaas oo dhib u soo maray inaan voluntary ku shaqeeyo ilaa iyo hadda marka voluntary nimadeydii iska wax u qabsadeydii haddaan ku dhintay waana sidii haddaan ku dhaawacmay ama maxaa ku jiraa limin baan keenaya markan baawurtaada la gubayo ama dhabaha lagu galayo ma adiga ayaa targetka ahaa mise weerar guud ayuu ahaa oo amisom ama wafdiga ama kolonyada ku socda? Maya ku kolonyada anamaba sheegin, waxaan sheegay waa weerar anay khaasigu awa kolonyada waaba ka badan yahay taqriiban ilaa 4,000 waa ka badan yahay kaasi. Laakiin kan anaa sheegay kan khaaskiya laftigiisa waa half way, waxaan sheegay marka gaadiid la gubayo oo saaran gaarigeygo kale ayaa tilmaantay, markaas adiga miyaa saaran oo ka badbaadaya mise waad ka maqan tahayba? Horta waxaan waa iska calaf waaye, inta ugu badan waa saarnaa marna markay xabada bilaabato ninka ugu horreeya ka dega aniga waaye oo dagaalka maxaan ku rasaan hogaamiyo. Laakiin inta ugu badan waa saarnaa, ilaahay maxaan ku rada ilama haleeshin. Waxaa dhacday maxaan ku dhahaa baabuur miine intay la kacday baabuurka samadin u aaday baabuurka kor jiran aana uu kasoo dhacay. Dabcan waxa igu maqaala ah in Yurubta aad tagtay oo qaas ahaan uu jiro waqti aad caafimaad u aaday Germany, maxaad naga sheegi kartaa marka waxyeelada kaasoo gaartay weeraradan aad ka dhawaajisay ee al-shabaab xaggooda kaaga yimid? Runtii nimankan xarakada shabaab oo hadda al-qaacida noqday waxaa ka mid ah waxyaala badan ay jiray runtii in maxaan ku yiraahdaa dhowr xabadood inay ugu jirtay oo nasaga soo bixiyay Germany, oo waxay jirtay maxaan ku yiraahdaa dhowr sir kii tiyaatarka iyo kii leego iyo kii shalambood iyo lambar lixdan ama jilalmoog adugu afartaas dhaawaca ugu darnaa intii kale waska waxay ahaayeen free yaryar. Xataa Germany Twitterka waxay kusoo qoreen anugu ka akhridano taranka forti jooga, ya waxay yidhaahdeen hadduu noogu baxsan karo goofara dooshkala loos Germany isbitaalku tagay waa ognahay magaalada jooga faranka fordi, waxaan ku dilaynaa faranka fordi oo dowladda Germany hadda intay timid alle security mkusina markaas hal security uma baahnay. Marka heer yacni inay aniga target inaan u ahaa taas cadaynaysa marka check aabaan soo suubi marka dhinac walba tan iyo markay aad qabsateen Barao oo kale tusaale ahaan ma jirin wax taargetyo ah oo aad la kulanteen oo kuwii hore lamid ah? Maya dee Barao laftigeeda dee xusuul laguma amaanay markaan qabanaynay maxaan ku rahdaa 60 kilometer oo dagaal soo dhaqsoon waa abusheego saan ugu soo galnay wareermale ku xigtay oo waxaa ku xigay maxaan ku rahdaa meesha la jiray maxaan ku rahdaa Iriile Fubu waxaa ku Bunqab Ababay Ambresa Mudul Barao ila burcuna waa habeenkii dagaal lagu qabsaday waxaan soo dhex degnay habeenkii anagoo soo dhadoodana waxaan ku soconnaa luk alaligeeda habeenkii ayagoo meel aasanaya ayaan soo dhex degnay aga hal mar waxaan ku rahdaa meesha laisku fara saaray Barao laftigeeda magaalada Xogool laamiga kasoo kasoo leexsan tahay 7 ilaa 10 kilometer macnaha oo kale ay u jirtaa kulito waxaan ku rahdaa 7 kilometer ay u jirtaa laamigaas Embarasi ilaa iyo maxaan ku rahdaa Barao, kadibna meesha siimanka la yidhaahdo halkaas dagaal culus ka dhacay. Marka si kastaba ahaatee maxaan ku rahdaa magaalada markaan qabanay hadda target bay iga dhigteen maxaan ku rahdaa hotel Columbus hotel la yidhaahdo oo markaas aniga maxaan ku rahdaa daisy ahaa ay soo weerareen adugu 7 habeen kadib markaan qabanay magaalada. Dhawaan waxaa nagu maqaala ah in sarkaal al-shabaab ay ku dileen aqab talaal eeriyadeed oo weliba laamiga lasoo dhigay, arrintaasee ku dhacday? Laakiin sarkaal meena wuxuu ahaa guddoomiyaha maxaan ku yihahdaa marin gubay uu ahaa xasan dheera lihi jiray ninki gurigiisa ku jiray waxay rabeen inay wataan oo nolol ku wataan uu dagaalamad arrimahay ku dileen iraala ma wadan miya? Maya maya maya meesha dareen saasaba ma jirin ciida xoogla meesha fadhiya. Marka iyadoo ciidanka joogo ayaa ciidankii lasoo dhaafay oo saas lagu dilay? Maya magaalada gurigiisa dhowr guri uu lahaa guddoomiyaha guri kamid ah gees ku yaalla waxaa kulli tabada deer qofay tiisa qorneed maxaan ku rahdaa qof celin karna ma jirin saacadiisa meesha ku tagtay. Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan, ayadna kala socotaan ciidamada Bancraft ee Mareykanka uu ku ugaarto ayaa nin shacab ah waxa ay ku dileen deegaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qarax looga burburiyey gaari Cabdi Bilaah oo ay saarnaayeen, halkaas oo askartii gaariga saarnayd ay ku noqdeen dhimasho iyo dhaawac. Dhacdadaas kadib ciidamo kuwa Bancraft ah ee ku shaqeysta Mareykanka ayaa soo gaaray halka uu qaraxa ka dhacay, iyagoona gurmad u ahaa ciidamada lala beegsaday qaraxa. Ayaa markii ay soo gaareen goobta uu qaraxa ka dhacay waxa ay si bareer ah u toogteen wiil dhalinyaro ah oo tabcanayay beertiisa, waxaana idaacadda Islaamiga Al-Furqaan u suura gashay inay hesho qaar ka mid ah ehelada wiilka la dilay. waxaana la yeelanay wareysigan deegaanka wax ka dhaceen nooga waran iyo sida ay wax u dhaceen bulowaray waa meeshii wax ka dhaceen maxaa ka dhacay bulowaray waxa ka dhacay in beertiis iska joogo shari oo beertiis iska falanayo meel wad oo beerta agteed ee isqarax ka dhacay waa gartay qaraxii ka dhacay asigii shaqo kuma lahayn beertiis oo iska falanayay meeshii ay nimanka ciidanka ay ugu imaadeen meeshii ay xabad kula dhufteen ciidanka dilay ciidankii ayay ahaayeen kuwa danab sooxla maxay ku dileen ay ku beegsadeen maadaama uu ahaa nin beereley ah oo beertiisa tabcanayay maxaa lagu beegsaday ayay kula tahay waxaa lagu beegsaday markau qorax ka dhacay beerta agteeda waddadii mareysi markau qorax ka dhacay ciidankii waa soo kala daateen markay soo kala daateen beertii ay ugu soo leexdeen wuxuu isku dayay waa cabsaday inuu ku cararo waa ka daba tageen bkm ay la beegsadeen gartay xabadaha intay uga dhaceen xabadaha waxay uga dhaceen wejiga ay ka burburiyeen ilaa wadnaha xabadaha xabadoo tiro badan ay ahaayeen ciidamadan beegsaday ninkan hadda dhintay hadda ka hor ma dhibaatooyin ayay idiin geysteen hadda ka hor dhibaato uga geysteen nin ay xabadayeen cagtiisa u aga fakaday nin ay xabadayeen oo isagana hirdaasay ayoo meesha beer ku lahay cagtiisa u aga baxsaday marka saddex bili ka horay taas marka waddadaas ninkii soo marado ambe ninkii oo beer meesha ka tacbanaya markay la kulmaan inay dhibaato aanay jaaliyin marka dhibaatooyinka aad ku qabtaan ka waran ciidamadan soomaalida ah ee maraykanka la shaqeeyo dhibaatooyinka inuu hayaan adoo beertaada iska joogo markii meesha dhibaato ka dhacdo haddii adiga waa lagu leeyahay dhibaato ka weyn maa jirto oo inta lagu rafaado lagu lafutumaayo waddada haddii lagu arka lagu garaacaayo wasigii taleefoonka lagaa qaadaayo ee lagu dhibaataynaayo dhibaato maa jirto maadaama sidaan idiin beegsanayaan ciidamadan soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeyo ee shisheeyaha markasta ka barbar dagaalamo maxaa idiin qorsheysan idinka anigu waxaa noo qorsheysan dad maskiin oo meesha iska deganannahay beeraley aanahay oo meesha iska joogo ileen awood oon iskaga dhicin haddaan u haysano waaba iska dhici lahayn laakiin hadda awood oo aan horta lama haysano waa nin beeraley iska oo oo duur joog iska ah iska dandariifto weel ninkaan la dilay marka maxaa caruur ah uu ka tagay cunug yaraas ahay oo hadda dhow guursaday hal wiil xanoolaa loo leeyahay uur haddana hal wiilaa u jooga adduunyada ciidamada marka inta aysan asaga dilin ka hor qarax ayaa lala beegsaday miya qaraxaa loola beegsaday intay dilin qaraxii markau dhacay gaadiidkii waa ka kala daateen asagoo beertiisa jooga ciidankay kusoo dideen ama uu markaas ka orodaaya camal aas naf aas ka day waa laga daba tegi sidaasaa bkm loola xashay فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك هاتنا وحان إسلسو قرني قيبها أقدم بي أي برنامج كردو وحوري سيادة مركان وحات كسور دواتان ورركي أقدم بي أي عالمك وحاينو سو جيدنا يا سلمان أحمد والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسولواتان ورركي ودن بي عالمك haddii aynu ku horumarno mu'asasada warbaahineed ee al-andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta al-qaacida ee maqrib al-islaam ayaa baahisay kelmad uu jeedinayo hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta al-qaacida ee maqrib al-islaam ee sheekha lagu magacaabo abu cubayda yuusuf al-cinaabi ee kelmadan oo ciwaan looga dhigay walayansuranna allaahu man yansuruh ee wuxuu sheekhu kaga hadlay arrimo fara badan oo quseeya caalamka islaamka iyo si guud dadka muslimiinta ah waxaana qadiyadaha uu ka hadlay ka mid ah ee qadiyada muslimiinta falastiin ee maalmihii u dambeeyey la kulmayey ee dhibaatooyin kaga imaanaya xagga yahuudda ee sheekha ayaa allah uga baryey dadkii muslimiinta ahaa ee yahuuddu ku dileen dhulka falastiin maalmihii lasoo dhaafay inuu allah ka aqbalo shahaadadooda kuwa dhaawacmiina uu shaafiyo ee isagoona intaa ku daray in khiyaarka jihaadka iyo dagaalka iyo waxiska caabinta uu yahay wadada keliya ee lagu xorayn karo muqadasaadka muslimiinta oo ay ugu weyn tahay masjid al-aqsa al-shariif wuxuu sidoo kale sheekh abi cubayda yuusuf al-cinaabi amiirka guud ee mujaahidiinta al-qaacida ee maqrib al-islaam ka hadlay tallaabadii uu emmanuel macron madaxweynaha dalka faransiiska uu ku aflagaadeeyey rasuulka sallallahu calayhi wasalam isagoona sheegay in ninkaas lagu magacaabo macron uu yahay nin khabiith ah dagaal cadna kula jira dadka muslimiinta ah sidaas darteedna muslimiinta caalamka looga baahan yahay inay ka hortagaan shartiisa dagaalka ay mujaahidiintu wadaan ka dhanka ciidanka faransiiska ee ku duulay maalina ay muslimiintu taageeraan wuxuu sidoo kale sheekha kalibidiisan la dhageysan karo in ka badan 30 daqiiqo fariimo muhiim ah u diray shacabka muslimka ee Mali iyo mujaahidiintooda. Wuxuu dadka muslimiinta ah qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan Mali iyo qabaailka kala duwan ay ka soo jeedaan ba ugu baaqay inay iska difaacaan Faransiiska duulaanka ku soo qaaday dhulkooda, isla markaana ay difaacaan diintooda, maadaama iyagu ay yihiin dadka halkaas ku nool, ayna yihiin dadka ugu horeeya ay ku dhacayso dhibaatada Faransiiska iyo diin la dirarka u wado. Mujaahidiinta Mali ayuu sidoo kale sheekhu la hadlay, wuxuuna u sheegay inay taagan yihiin mowqif iyo goob ay dad badan oo mujaahidiina taminayaan, kaasoo ah buu yiri sheekha, la dagaalanka Umul Khabaa'ith ama wax waliba oo xun hooyadood oo ah Faransiiska. Marka wuxuu sheegay inay la gudboon tahay inay gunta dhiisha isaga dhigaan oo ay sii wadaan jihaadka, islamarkaana ka fogaadaan dulmiga iyo inay ku xadgudbaan dadka muslimiinta, isagoo sheegay in dulmiga uu soo dedejinayo baaba'ayo halaaga. كلمتان أجيدينيو الشيخ أبي عبيدة يوسف العنابي أميرك قودة مجاهدين القاعدة المغرب الإسلام وكلمتي أقوه رئيسي وشيخ أجيديو تانيو مركي ونغضي أميرك قودة مجاهدين القاعدة المغرب الإسلام كدب مركي فرانسيسكو هولقلم اللي تريكود لي الشيخ أبي مصعب عبد الودود أميرك هري مجاهدين القاعدة المغرب الإسلام. هدين أنت أقود من كلمة الشيخ أبي عبيدة يوسف العنابي مامولك يهود أي قرى واقي إن وزير كسار مهدي بدن إنك لقوم قعبو يائر لبيد وما لنت تلاذة ذا نبسو آدن وباقش كتجدون ودن كإمارات كعربتا وأنا باقش الرسمي أو مامولك يهود الشيخ إن لقصو فريدون سفارة مامولك يهود أبو دبي يقنس ليده ذا دبي. وزارد ريمه دي بدأ مامولك يهود بيان إيسا سارتي وحيكو شيكتي إن باقش ذا لبيد أي تهي midii ugu horeysay wasiir arrimaha dibadeed ee yahuudi ah oo ka tago imaaraadka, iyadoona wasaaraddu intaa ku dartay in wasiirka arrimaha dibadeed ee maamulka yahuuda uu marti u noqon doono wasiirka arrimaha dibadeed ee dawladda imaaraadka carabta Cabdulla bin Zayed. ساعد كدي مركي بيان كوزارة ريمه دبدة مملكة يهودا كسب بحيل لقونا شيء إن وزير كريمه دبدة يهودا ومالنت بريتاه باقشك وتجي دونا ذلك إمارات كعربتا تلفزيون لقوم جعبوا أي 24 نيوز أو ليه مملكة يهودا أي شيء وحفيز جوكتها كفرن دونا دبي تاسو أتلابد يجوه رئيسي أي قادو ورباهن أي مملكة يهود ليهين وحنا بيان كسب بحيل تفيق لقوا شيء إن هدفك أكل ليه إنه دجا دبي أي تهاي إنه موجي وحقوق المامي برجع دحيع عصب taasoo dabcan ula jeedo in dawladaha carabeed ee halkaas ku yaalay ay markan si toos ah bananaanka ula soo taagan yihiin xiriir muuqda ama waxa lagu yiri caadiyeynta ilaaqaadka igla leeyihiin maamulka yahuuda. Yahuuda ayaa ah dad dhibaato badan ku haya muslimiinta Filistiin, waxay xoog ku haystaan dhulkooda, waxay maalin waliba geysanayaan tacdiyaad iyo gabadfal xanuun badan. Iyadoo ay sidaas tahay, ayaa haddana dawladda ka dhisan caalamka Islaamka waxay si toos ah oo muuqata xiriir ula leeyihiin maamulka yahuuda. Dawladahaas waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta, البحرين، السودان، iyo dawladda kale, iyadoona ay sii dheertahay in dawladaha qaar ay qarsanayaan xiriirka ay la leeyihiin maamulka yahuuda. Ugu dambeyntiina madaxweynaha hore ee dalka Afghanistan ninka lagu magacaabo Xamid Karzai ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay ku fashilantay waxa uu ku tilmaamay la dagaalanka argagixisada iyo inay xasilooni ku soo dabaasho wadanka Afghanistan. Wuxuu sheegay Xamid Karzai madaxweynaha hore ee xukuumadda Kabul in Mareykanku uu soo galay wadanka Afghanistan isagoo ku andacoonaya la dagaalanka argagixisada iyo in nabadgelyo uu ku soo dabaalayo wadankaas. Wuxuuna intaa ku daray in hadda Mareykanka uu ka baxay 20 sano kadib isagoo ku fashilmay labadaas arrinba. Wuxuuna hadalkiisa ku soo aadayaa xilli uu si dardar leh ku socdo insixaabka Mareykanka uu ciidankiisa ula baxayo wadanka Afghanistan. Waraysi uu siiyey Xamid Karzai wakaaladda wararka Associated Press ama AP ay laga leeyahay wadanka Mareykanka ayuu ku sheegay in ciidanka Mareykanka ay ka baxayaan wadanka Afghanistan iyagoo ka tagaya musiiba sida uu hadalka u dhigay. Wuxuuna intaa ku daray in waxa uu ku tilmaamay tatarufka ama xagirka uu gaaray halkii ugu sareeyay mujtamaca dawliga ahna uu ku fashilmay la dagaalanka xagjirnimadaas iyo in nabad lagu soo dabaalo wadanka Afghanistan. Dabcan tatarufka ama xagjirnimada wuxuu kala jeedaa maamulka Islaamiga ah iyo xukunka Islaamiga ah ee imaarada Islaamiga Afghanistan ee ku soo dabaashay qaybo ka mid ah wadanka Afghanistan. Haddana la filayo in wadanka oo idil ay ku baahiso marka ciidanka shisheeyaha uu bi ahaan ba isaga baxo wadanka Afghanistan. Xamid Karzai ayaa ugu baaqay xukuumadda Kabul in markan wixii ka dambeeyay ay nafteeda ictimaado oo isku tashato, isla markaana aanay jiritaankeeda ku xirin awood shisheeye oo sii joogta wadanka Afghanistan. Dad badan ayaana hadalkaas dhaliilsan maadaama xukuumadda Kabul ay tahay xukuumad ku dhalatay joogitaanka ciidanka shisheeyaha oo Mareykanka hoggaaminaya. Sidaas darteed, dadkii aasaasay dhidibada u taagay isla markaana daaminayay oo taageerayay, haddii ay meesha ka baxaan, waxaa adag inuu sii jiro maamulkaas. Hadda wadanka Afghanistan hawlgallada ay mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan ka wadaan waa kuwo si dardar leh ee ku socda waxaana maalinba maalinta ka dambeysa mujaahidiintu ay la sii wareegayaan ee deegaano hor leh oo ka tirsan gobollada kala duwan ee waddanka afghanistan ciidankii xukuumadda kaabul ee 20 sano loo tababarayey la dagaalanka maamulka islaamiga ayaana intooda badan isku dhiibaya imaarada islaamiga afghanistan iyagoo dareemaya inaanay taag u haynin la dagaalanka maamul islaami ah wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmirinaa فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu lillaahi shukri ghaziirul 'ataa sa'abqa fakhuran bi islaam